Om mit nye maleri skal ligne ingenting, eller om det skal være et skrig, en kronhjort eller eng, eller solnedgang, vil en vær farve lavet endnu en gang. Oppe på min væg er der mislykkede billeder, og lavet svinet til, men jeg må male videre. Jeg maler det over, for det her er for bizart. Den er skrevet lavet af minus 2 karat. I går blev jeg færdig med mit 15. maleri. Der er ingen, der vil købe det her svineri. Der er ingen, der vil eje eller have noget af dem. En værre farve lavet, siger køberne til dem. Nu er det færdigt med det 16. maleri. Det kommer aldrig til at hænge over nogens tv eller over sofaen hos familien Danmark. Mere farve lavet til lavet ud ved min mark. Jeg har begyndt at klippe julepynt. Det ligner hverken hjerter eller noget som helst, der er grønt. Musetrappe eller en rotte elevatordør. Engel eller stjerne, men ingen nissekindkulør. Her på mit træ hænger alle mine værker. Et par fede julemænd med julestrækmærker. Jeg må rive dem ned og smide træet ud med. Ellers bliver der kraftedeme ikke meget ved. Og fejre jul med alle suler med flæskesteg. Hvis nogen spørger, hvem har pyntet op, og det er mon dig, skulle jeg svare på det med stor generthed. Tvivler jeg på, i de lod mig være i fred. Måske jeg ville hænge mig fra et bøgetræ, så jeg satte ild til pynten, det er vel min egen sag. Har jeg aldrig set den slige. Ikke til at bruge, og ikke den skide katten. Man kan hverken stige op eller ned igen af den. Der må høvdes ned og have alene olie og sandpapir. Lige så stor fejl som den moders røvgevir. Jeg har sat den i et hjørne, begyndte på et bord. Skulle lige tage frids, men det skal blive til jord. Mit snekerværksted har jeg lyst til at brænde ned. Tager tænd stikken og sprit og sætter ildtid. Nu har jeg fornøjet mig lidt med strikketøjet. Spørgsmål om tid, før jeg får pinden i øjet. Det er alt sammen sjovt til, man mister øjnene. Så er det sjovt, som man ikke kan holde øje med. Man kan rode i en lort, rode i en lort, rode i en lort.